O, to. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 19 kwietnia, jak drut, piąta. Trójkowy budzik. My mind is going, I can feel it. My mind is going, I can feel it. już synchronizacja redaktorkowi wyszła. To jeszcze nic, uwaga. Godzina 5:05. O, to jest to, to rozumiem, tak lubimy. Duet Plastic I Want You. No, dzień dobry tym wszystkim, którzy to obudzili się. No, bo na przykład budzik zawył, znaczy nie, ja przepraszam, to staram się nie wyć, ale taki budzik zawył i on to automatycznie włącza radio i tam właśnie, no to tych takich specjalnie budzących się po godzinie 5:00. Bardzo serdecznie witamy. Kto chce słońca? Kto pragnie słońca? Ręka do góry, do góry, do góry, ręka do góry. O właśnie, bardzo dobrze. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Jest słońce, są tacy, którzy nie narzekają i którzy mówią, że już piątek, piąteczek, piątunio. Na razie spokojnie, dla nas mały piątek, czyli czwartek, a pan synoptyk czwartkowo dziś o tym, że w całym kraju ma być pogodnie. Ba, słonecznie, jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany, na Suwalszczyźnie, Podkarpaciu w porywach, dość silny. Ciśnięcie powoli rośnie, a w dzień, bo chyba to nas najbardziej interesuje, jako że pogodnie, słonecznie to ile? No to tyle. 16 na północy, to w ciągu dnia, 18-19 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku, tam dziś do 23 stopni. No to słońca życzymy dzisiejszym i solenizantom, i jubilatom dziś Adolfa, Jerzego, Leona i Tymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 19 kwietnia przed nami. Tego słońca nie brakuje w piątek, tamtejszy piątek u pana Tomka, Sabah Alter z trasy Bahrain Al-Jubail. Trochę spóźniony pan Tomek, ale ma nadzieję, no i ta nadzieja się sprawdziła rzeczywiście z dokumentacją fotograficzną. Nadesłana pocztówka właśnie stamtąd. Tamtejsza prawie, no już po 6:00, chwilkę temu wysłana informacja na wyspie 21 stopni. Widok z mostu na Kobar zaraz po wschodzie słońca. Piąteczek. Piątek, piąteczek, piątunio. To od pana Tomka bardzo serdecznie dziękujemy. Coś mi się wydaje, że powinniśmy zrobić jakiś kącik dla wiernych słuchaczy z nad Zatoki Perskiej. To dla nich to kolejne nagranie wraz ze słońcem. I to nie tylko w tytule, ale i w treści. Mietek Szcześniak. Maja, nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Come to Paris, so see me one time. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, czym dziś między innymi na trójkowej antenie. W południe w Warszawie przy pomniku bohaterów getta rozpoczną się główne państwowe uroczystości upamiętniające żydowskich bojowników i ofiary Holokaustu. W 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie hołd żydowskim bojownikom oddadzą prezydent, premier, także mieszkańcy stolicy. Wcześniej prezydent odwiedzi cmentarz żydowski. Od rana w Warszawie będzie odbywała się akcja Żonkile, podczas której wolontariusze mają rozdawać papierowe żonkile mieszkańcom stolicy. O tym jeszcze będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przypomnijmy, 75 lat temu, właśnie 19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie. Było odpowiedzią na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta podjętej w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. Powstanie było pierwszym aktem zbrojnego oporu w mieście w okupowanej przez niemiecką III Rzeszę Europie. O godzinie 10:00, zgodnie z propozycją wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, mają rozpocząć się rozmowy przedstawicieli resortu z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Grupa rodziców kontynuuje rozpoczętą wczesnym popołudniem pikietę w Sejmie. Przypomnijmy, 4 lata temu około 30 osób rodziców wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi okupowało sejmowe korytarze przez ponad 2 tygodnie. Wówczas udało im się wywalczyć stopniową waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego. W drugim dniu egzaminów gimnazjalnych uczniowie zmierzą się z zadaniami z części matematyczno-przyrodniczej. W związku z reformą edukacji jest to przedostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego. Przypomnijmy, przystąpiło do niego prawie 350 tysięcy uczniów. Jutro egzamin z języków obcych, a uczniowie wyniki poznają 15 czerwca. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny poinformuje o sytuacji w polskim przemyśle i budownictwie. Dowiemy się, o ile w marcu wzrosła produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa. Z zagranicy Izrael obchodzi 70. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się wczoraj po zachodzie słońca podniesieniem flagi narodowej. Zaraz potem odbyła się defilada wojskowa, rozpalono też pochodnie symbolizującą osiągnięcia państwowe. A przywódcy Francji i Niemiec spotkają się dziś w Berlinie, by rozmawiać o reformie strefy euro. Kanclerz Angela Merkel podejmie prezydenta Emmanuela Macrona. Mimo wyraźnych różnic zarówno Francja i Niemcy wyrażają na nadzieję, że rozmowy zakończą się wypracowaniem wspólnego stanowiska przed szczytem unijnym, który odbędzie się pod koniec czerwca. Z kraju, z zagranicy, do usłyszenia wiadomości w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Teraz 14 po 5. It's just your mind talk. Your mind talks. It's just your mind talk. Your mind talks. It's just your mind talk. Mind talks. It's just your mind talk. Mind talks. It's just your mind. Prawie 18 minut po godzinie 5. Ach, jak przyjemnie, gdy za dosłownie kilkanaście minut obudzi się słońce, pogodne niebo, pierwsze promienie słoneczne i do tego także ptasi koncert. Niektórzy mówią, że ptaszęta już nie dają spać. Taki to poranny koncert, drądziowy jak nic. No, być może i tam delikatnie gdzieś uchyliliśmy okno i słychać coś takiego między szelestem prasy. Takie właśnie jedno, drugie albo trzecie, kiedy to ptaszę zakwili. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Podatki i trzydziestokrotność bez zmian. Ponad 2 miliardy złotych na podwyżki dla budżetówki. To założenie aktualizacji programu konwergencji szykowanej przez rząd dla Brukseli. Dziennik dotarł do projektu dokumentu, który do końca miesiąca musimy dostarczyć Komisji Europejskiej. Dziennik krótko o tym, że można zapomnieć o szybkiej obniżce stawek VAT. Dziennik dotarł do szczegółów planu, który rząd przekaże Brukseli. O tym na łamach dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. Puls biznesu o tym, że to nie miasta wojewódzkie przodują w ofercie dowożenia posiłków. Bardziej zaawansowane są średnie miejscowości i tam właśnie rynek gastronomiczny jest bardziej nasycony. Największy odsetek lokali z dowozem mają nie te największe miasta, ale Siedlce, Biała Podlaska, Stalowa Wola, Bełchatów i Inowrocław, bo tę usługę proponuje klientom aż 30% restauracji. Piątek to najlepszy dzień dla burgerowni, wtedy otrzymują najwięcej zamówień z dowozem. Pizza króluje w weekendy, a pierogi sprzedawane są w miarę regularnie od poniedziałku do piątku. 1/5 gastronomii dowozi jedzenie, o tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że Polska znalazła się w ścisłym gronie europejskich liderów wzrostu sprzedaży samochodów. Wśród największych rynków kontynentu przegoniła nas pod tym względem jedynie Holandia. Popyt na nowe samochody osobowe rośnie w Polsce dużo szybciej niż w znacznie większych i o wiele zamożniejszych krajach Europy Zachodniej. Jak podała Organizacja Europejskich Producentów, ACEA, w grupie dużych rynków, które kwartalna sprzedaż przekroczyła 100 tysięcy sztuk, wzrost liczby rejestracji w Polsce wyniósł w pierwszych trzech miesiącach roku ponad 11%, to prawie 140 tysięcy aut. W rezultacie okazał się drugi, zaraz po Holandii, gdzie kwartalna sprzedaż była o prawie 4 tysiące sztuk mniejsza. W tym samym marcu w Polsce zarejestrowano ponad 50 tysięcy samochodów osobowych. W rezultacie ubiegły miesiąc okazał się na polskim rynku rekordowy, licząc od roku 2000. Ten wyjątkowo wysoki poziom sprzedaży zarówno w marcu, jak i w samym kwartale jest zasługą coraz większych zakupów firm. Podkreślają eksperci, m.in. w rozmowie z Rzeczpospolitej Dariusz Balcerzyk, ekspert Samaru. Chcemy więcej nowych aut. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Oczywiście tyle z prasy. Do gazet będziemy zaglądać jeszcze kilkukrotnie. Między innymi w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Bardzo gorąco polecamy. Tam więcej z prasy, więcej tegoż właśnie szelestu. No nie wiem, czy akurat ptasiego koncertu, ale może. 21 minut po godzinie 5 zaglądamy do trójkowego kalendarza muzycznego. Ba! Komicznego, serialowego, telewizyjnego. I sięgamy pamięcią do osoby, która bawiła w latach 80. i na początku lat 90. myślę, wiele pokoleń. Także w Polsce. Pamiętają Państwo zapewne ten motyw przewodni. Kto może nucić, podgwizdywać albo co tam jeszcze. Wspominamy angielskiego aktora komicznego, 26. rocznicę śmierci, bo w 1992 roku zmarł Benny Hill. We'll be right back. dzisiaj jak zwykle na koniec gonitwa i coraz więcej osób, a najwięcej to zdaje się było panie. Także tych roznegliżowanych. Benny Hill, wspomnienie artysty w 26. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza, bo pierwsza część była przed godziną, teraz uzupełniamy także o kalendarz muzyczny. I tak w roku 1773 w Warszawie rozpoczął obrady Sejm Rozbiorowy zwołany na żądanie zaborców. Przypomnijmy, 30 września 1773 roku ratyfikowały traktaty rozbiorowe. To było 245 lat temu. W roku 1824 zmarł Lord George Gordon Byron, poeta angielski, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu, znany zwłaszcza dzięki swym powieściom poetyckim. W 1882 roku zmarł Karl Darwin, przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków poprzez dobór naturalny. W 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie pod dowództwem Mordechaja Mielewicza i Marka Edelmana. Była to próba powstrzymania ostatecznej likwidacji getta rozpoczętej przez Niemców kilka miesięcy wcześniej. Z 70 tysięcy Żydów, którzy znajdowali się w getcie w chwili wybuchu powstania, 14 tysięcy zginęło, pozostali zostali wywiezieni do obozów zagłady. Przypomnijmy, że walki trwały do połowy maja tegoż 1943 roku. 39 lat temu w Toronto otwarto pierwszy Cineplex z 18 salami kinowymi. XXI wiek, a był to rok 1979. W roku 2005 niemiecki kardynał Józef Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego, w drugim dniu konklawe został wybrany na papieża. Przybrał imię Benedykt XVI. Przypomnijmy, od 28 lutego 2013 roku emerytowany papież, pierwszy biskup rzymski od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu papieża. W muzycznym trójkowym kalendarzu, przede wszystkim mistrzowskim, filmowym, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W roku 1934 urodził się pan Jan Kobuszewski. Z roka z 84 urodzin składamy najlepsze życzenia. Odejdę od frunę, walizki spakuję już. Ram ta ta ta ta tam ta ram tam ta ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta ta ta ta tam ta ram tam ta ta. Potrwa to dzień lub dwa. Dzień lub dwa. Dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram ta ta ta tam tam, ram tam ta tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie bierzcie. Ram ta ta ta ta tam tam, ram ta ta ta. Na cóż wam taki gest, taki gest, taki gest. Tak chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki na mur. Ram ta ta ta ta tam tam, ram tam tam tam. Oto ja, cały ja. Tak chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w dur. Ram ta ta ta ta tam tam, ram tam ta tam. A już po czterech dniach wzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram tam tam tam tam tam, ram tam tam tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cyganekiem, z cyganekiem, panowie wy ślubu nie bierzcie. Yeah. Jan Kobuszewski, mistrzowskie wykonanie. Cyganek, urodzinowo dziś w muzycznym trójkowym kalendarzu na 84. urodziny artysty. Składamy najlepsze życzenia, no i dziś kilkukrotnie coś mi się wydaje, że także właśnie będziemy sięgać po niezwykłą twórczość pana Jana. Raz jeszcze, wszystkiego dobrego. Pamiętamy o pozostałych jubilatach. 19 kwietnia 1953 roku urodził się grafik, autor plakatów zapowiadających sztuki teatralne, filmy, festiwale, konkursy, piosenek, autor okładek płyt, opracowań graficznych wielu magazynów. 65 lat kończy pan Andrzej Pongowski. Także najlepsze życzenia. A w naszym fińskim kalendarzu pamiętamy także o tych, którzy urodzili się no właśnie na przepięknym Półwyspie Północnym. No i tam właśnie w 1963 roku urodził się Mika Kojankowski, fiński skoczek narciarski, trener skoczków. Kończy 55 lat, a 43 lata temu urodził się Jussi Laskelainen, fiński piłkarz, bramkarz. Przypomnijmy, że został numerem 1 w bramce w Finlandii w 2005 roku, ale w 2009 ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Składamy najlepsze życzenia. Sydemelis Interweisin Jahaleja. Chyba dobry akcent, mnie się wydaje. 5:30, czas na prognozę pogody. To czas goni, a my tutaj właśnie. W całym kraju dziś pogodnie, ba, słonecznie i pierwsze promienie słoneczne dotrą już do nas za minutkę, dwie. Wtedy to wzejdzie słońce jedynie na południowym wschodzie. W ciągu dnia może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach ma być od 16 stopni na północy. 18-19 no w większości regionów, w tym w centrum kraju, koło 20. Najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku, tam do 23 stopni. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza, bo o tym już mówiliśmy przed godziną 5 i będziemy wspominać w 30. rocznicę śmierci Jana Szakowty, jego twórczość, jego samego poetę, satyryka i aktora kabaretowego dziś przez cały dzień. Bluszczem ku oknom, kwiatem samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Trzydzieści lat temu odszedł Jonasz Kofta. Poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz i malarz, a także nasz radiowy kolega. Wspominamy go w Trójce przez cały dzień.

Duetteri, wspomnienie muzyczne sprzed, no, wierzyć się nie chcę, 20 lat, bo wówczas to ukazał się właśnie debiutancki album duetu Moon Safari, a 10 lat temu wydano reedycję właśnie z okazji 10. rocznicy premiery płyty. Wówczas to 10 lat temu do albumu dołączono książkę o zespole, także film dokumentalny na DVD i dodatkową płytę z remiksami, wersjami demo, nagraniami na żywo. No, fani ucieszeni. Moon Safari duet R w muzycznym trójkowym kalendarzu. To na zamknięcie dziś, choć jeszcze będziemy sięgać i do kącika country, i do naszej, i po naszą piosenkę tego tygodnia. Kwadrans przed szóstą, jeszcze kilka sygnałów od Państwa, bardzo pięknie za nie dziękuję. Między innymi obecny pan Karol z Radomska stał zuch chłopak o 4:30 i pochwalił się wszystkim Państwa. Czy pochwalił się redakcja? My to przecież nie zachowujemy tego dla siebie. Sygnał a propos muzyki, bo tak troszkę człowiek się rozleniwił, być może też i przy duecie R. Ach, nic, tylko wylegiwać się w słońcu na kamieniach w nadmorskiej dzielnicy w kobaltowym stroju. Tak napisała pani Jola. No to może kobaltowy, muszę to sprawdzić. A dobra, później zobaczę, co to jest ten kobaltowy. Sygnał od pana Marcina. Pozdrawia serdecznie z meksykańskiego Nawoja. Nie wiem jak redaktor, ale ja właśnie skończyłem pracę, kolację, więc teraz czas spać, a nie wstawać. Ale już za tydzień wracam do porannego odsłuchiwania audycji. To od pana Marcina z Meksyku. Bardzo pięknie dziękuję. Czyli jednak pan też wychodzi z założenia. Golę się, jem śniadanie i idę spać. Ukłony. Sygnał od pani Oli z Miedzechowa. Także podziękowanie za ścieżkę z Benego Hilla. Idealny na dziś dla męża. Właśnie pędzi do pracy, bo zaspał. To biorę sobie to do siebie. Naprawdę ciężka robota. Staramy się jak możemy, ale na życie jesteśmy tylko ludźmi. Czasem też to się zdarza. Sygnał także od pana Tomka. Mówiłem wczoraj, pan Tomek parzący kawę, jak co dzień dla naszego budzikowego grona, gdzieś przy ekspresie. To tylko w ramach sprostowania. Dziś pan Tomek dodaje kawę. Robię nie w ekspresie, tylko w kawiarce ciśnieniowej. Na gazie. Z namaszczeniem. Tak tradycyjnie. Ach, my to nawet poczuliśmy ten zapach tejże fantastycznej, tradycyjnie parzonej, palonej. Sygnał od pani Ani jeszcze oczywiście trzyma rękę na pulsie tętna kalendarza mądrości ludowych. Dziś tak troszkę archaicznie, ale związane stricte z dzisiejszym dniem, bo dziś Jerzego. Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na świętego Jerzego. Ktoś sieje lan jeszcze, być może działkowcy dadzą szybko sygnał. Tak czy inaczej, za 13:06, czas na country w budziku. Sieje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jerry Lewis to także dramatyczna postać, jeśli chodzi o muzykę country. Właściwie chodzi o rock and rolla, bo Jerry Lewis jest jednym, no chyba prawie ostatnim z żyjących białych wykonawców rock and rolla. I Believe in You to piosenka, którą nagrał w latach 60. O tym dramacie opowiem przed następną. Posłuchajmy. Well, I heard the other day from some people this way, they were saying you were untrue. I love you, baby, no matter what you do. They say you'll leave me, and I'm just a fool. All I'll ever be is your footstool. But I believe, oh honey, right now I believe in you. Oh yeah, now they say you're bad. So bad, but you're the best girl old Jerry ever had. Love me and leave me, that's what they say. I love you, baby, yeah, come what may. They say you'll leave me and it won't be long. I'm gonna wake up one morning and I'm gonna find you gone. But I believe, oh honey, right now, I'm telling you, honey, I believe in you. Thank you. I Believe in You, wierzę w ciebie, Jerry Lee Lewis, zwariowany pianista i także ten, który obraził Anglików, można powiedzieć, i potem z powodu tego, że przyjechał z nieletnią żoną, co w jego stanie Louisiana było dozwolone, w Ameryce, krótko mówiąc, w Europie nie, wywołano sensację, wrócił do Stanów Zjednoczonych troszeczkę poturbowany i jakoś ta kariera rock'n'rollowa, zwłaszcza, że rock'n'roll na początku lat 60. już stracił swój impet, musiała się niestety zakończyć. On jednak przecież przeszedł do tradycji, czyli do białej tradycji, do białej części rock'n'rolla, czyli do muzyki country. Walking the Floor Over You to jest słynna kompozycja Ernesta Tubba. Chodzę nad twoim pokojem i myślę o tym, co robisz, ale jestem zbyt nieśmiały, żeby pójść do ciebie. Kocham, kocham, kocham, ale raczej na razie platonicznie. Jerry Lee Lewis z tego utworu z lat 40. zrobił oczywiście rock and roll. You left me and you went away. Said that you'd be back in just a day. Well, you broke in your promise and you left me here alone. I don't know why you did this, but I do know that you're gone. And I'm walking the floor over you. I'm walking, yes, I'm walking. I can't sleep a wink, that is true. I'm walking, yes, I'm walking. Hoping that I'm praying that my heart breaks right in two. Yes, I'm walking. Walking the floor over you. Yeah. Maybe lonesome too. Walking that floor is good for you. Oh yeah. You just keep right on walking and it won't hurt you to try. Remember that I love you, baby, and I will till the day I die. I'm walking the floor. I'm walking, yes, I'm walking. Can't sleep a wink, that is true. Country w budziku. Jutro o zwykłej porze, też przed szóstą, polecamy i zapraszamy. A teraz za 6:06 sięgamy po płytę tygodnia. Warszawskie kombo taneczne. Z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć eksmisja może blisko, a ja bimbam sobie na wszystko. Choć na mydło grosza szkoda, chociaż w butach chlupie woda, choć się łokcie nieco siwicą, a ja bimbam sobie i już. Na świecie tak się jakoś plecie, tak się dziwnie plecie, dobre i złe. Dziś smutno, dziś w kieszeni płótno, ale jutro tęga mi na limuzyna, moc waluty buty. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopota, a ja bimbam sobie i już. Thank you. znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopotach, a ja bimbam sobie i już. Z płyty 100 lat, panie Staśku, warszawskie kombo taneczne. To płyta tego tygodnia w Trójce. Pięknie dziękujemy za dziś. Za 4 minuty o 6 serwis, a po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. Zerwałem się nad ranem. Dajmy na to N pośród tysiąca takich samych miast. Donośny łoskot na ulicy nagle obudził mnie, jakby ktoś z nieba strącił worek gwiazd. Za oknem w dole co minutę wielki przebiegał tłum, gonili jedni drugich z całych sił. Proporcje śniły, bębny biły, ludzie zniecali szum, a każdy ile pary w płucach był. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Dzięki mieszance Cash Rice and More 90 sekund od Monini za jedyne 7,99 przygotujesz lunch w zaledwie półtorej minuty. Znajdź opcję dla siebie od Rice and More 90 sekund za 7,99. Leclerc. Żegnamy reklamy.